1 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De bijeenkomst van een groep Eritreërs die anderhalve week geleden in Den Haag uitliep op rellen, was volgens de organisatie eerder al door andere gemeenten geweigerd. Het schrijft de Haagse burgemeester Van Zaan op vragen van de gemeenteraad over de rellen tussen de twee groepen Eritreërs. Van Zaan zag geen reden om de bijeenkomst van tevoren te verbieden, omdat al rekening werd gehouden met kleine groepen die voor onrust konden zorgen. Maar uiteindelijk ging het om honderden relschoppers die naar de stad kwamen. Vandaag debatteert de Haagse gemeenteraad over de rellen. Het Openbaar Ministerie wil advocaat Ines Wesky voor de rechter brengen, omdat ze deel uit zou hebben gemaakt van een criminele organisatie, zegt het OM in Nieuwsuur. Wesky was de advocaat van Ridouan Taghi en het OM verdenkt haar van het doorgeven van informatie van Taghi uit de gevangenis. Wesky was daarom al geschorst als advocaat. Demissionair premier Rutte en minister Jezokus van Justitie blijven erbij dat de val van het kabinet onvermijdelijk was. Ze reageren daarmee op nieuwe cijfers van de IND, waaruit blijkt dat asielzoekers de afgelopen jaren minder gezinsleden naar Nederland hebben gehaald dan gedacht. De VVD'ers erkennen dat het nareiscijfer lager is uitgevallen. Toch zeggen ze dat het kabinet viel omdat de coalitiepartijen het op meer punten niet eens waren als het gaat om het beperken van de instroom van asielzoekers. Na bijna 22 jaar zijn twee mannen schuldig bevonden aan de moord op Jam Master Jay, de DJ van hiphopformatie Run-DMC. Hij werd in 2002 doodgeschoten in New York. Pas jaren later werden de peetzoon en een jeugdvriend van Jam Master Jay aangeklaagd. Ze zijn nu door een jury schuldig bevonden. Waarschijnlijk hadden ze ruzie met elkaar over drugshandel. Het weer. In het westen daalt de temperatuur naar een graad of 4 en er kan dan ook wat regen vallen. Landinwaarts gaat het een paar graden vriezen en is er kans op mist. Overdag start vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag uiteindelijk een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Iets kleins als klimop kan een vesting in een ruïne veranderen. Ik ben het gewend om anders te zijn. Eerst in de PVDD, nu als theoloog. Het individualisme heeft ons weinig gebracht. We zitten met een gat in onze ziel. En de moderniteit leidt vaak tot uitbuiting en vernietiging van mens, dier en aarde. Mijn geloof heeft altijd veel heftigheid opgeroepen. Hij heeft zijn plan, maar wij hebben daarin onze rol te spelen. Dit is de hartslag van Marianne Thieme, dierenactivist, oud-politicus. In 2002 was ze medeoprichter van de Partij voor de Dieren. Tussen 2006 en 2019 was ze Tweede Kamerlid. En daarna ging ze theologie studeren, op zoek naar antwoorden op de vragen die ertoe deden. En ze werd duurzaamheidsstrateeg. En nu is er een podcast waarin ze samen met haar man Ewald Engelen in gesprek gaat met gasten over de waarde van alles. Want als je alles afpelt, is dat de kern. Wat is de waarde van dit leven? Wat is dit leven jouw waard? En welke waarde kun jij toevoegen aan andere levens? Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Marianne, fijn dat je er bent. Dank je wel. Ben je het daarmee eens? Is dat de kern? Als je alles afpelt, wat is de waarde? Ja, dan gaat het eigenlijk over de intrinsieke waarde van ons leven en niet meer van hoeveel kost het. Dus ja, het is een bekende gezegde dat economen van alles de prijs weten, maar van niets de waarde. En wij keren dat om in onze podcast Van Alles de Waarde. Namelijk van alles de waarde en niet over prijzen hebben en allerlei andere cijfertjes. En was dat ook een van die kernvragen, ja, waar je de antwoorden op wilde onderzoeken? Ja, waarom je theologie ging studeren? Ja, je merkte, of ik merkte tijdens mijn werk in de politiek, dat het absoluut interessant is om het met allerlei instrumenten te proberen de wereld een beetje mooier te maken. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over wat ons drijft en waar wij echt de waarde vinden. En ook in de groene beweging, waar steeds meer mensen zich toch wel zorgen maken over of we nog wel een aarde overhouden voor toekomstige generaties die gezond is en leefbaar voor dier en mens. Merkte ik dat steeds vaker existentiële vragen over, ja, waartoe doet dit? Waar gaat het heen? Wat is nou werkelijk van waarde? En wat ik net ook zei in de introductie, we lopen ook wel een beetje met een gat in onze ziel rond. Zo van, ja, hoe kunnen we nou echt betekenis geven aan het leven? Nou, en Ewald en ik die hebben elkaar ontmoet tijdens mijn tijd als partijleider van de Partij voor de Dieren. En wij hadden het daar al heel vaak over, oké, ecologie, wat betekent nou dan precies? We dachten altijd al van, nou, misschien gaan we ooit nog eens mensen interviewen of een gesprek met mensen hebben die ons mee kunnen nemen in hun eigen zoektocht. Naar hun drijfveren, hun vrezen, hun angsten, maar ook hun hoop. Omdat ik denk dat hoop en dus de echte waarde van het leven op dit moment echt thema's zijn waar we het over moeten hebben. En dat doe jij natuurlijk zelf ook in jouw podcast, in jouw radioprogramma. Mm-hmm. Ja, gaat het ook eigenlijk over de basisvragen? Van waarom ben je op deze aarde? Wat kun je toevoegen? Wat kun jij doen? Waar sta je voor? Ja, en dan denk je van, nou, maar dat zijn toch open deuren? Daar denken we toch inderdaad af en toe wel eens over na. Maar het is niet zo normaal. Want ik ben zelf opgegroeid in de jaren 90. The sky was the limit, Material Girl van Madonna. En je werd toch ook wel echt wel hierop gewezen dat je vooral het moest gaan maken. Je was succesvol als je maar hard werkte. Voor je 40ste binnen zijn, dat zeiden vrienden tegen elkaar. En die bubbel van economische groei en richten op succes. En als je maar hard je best doet, dan vind je het in het leven. Die American Dream, zou ik maar zeggen, maar dan ook in de rest van de wereld. Ja, daar zijn mensen langzamerhand van teruggekomen, omdat we zien wat dat ons wel niet allemaal kost. Niet alleen vaak een eigen burn-out, maar ook een burn-out van de aarde. Dus voor mij zijn deze existentiële vragen, denk ik, ontzettend relevant. Willen we uit deze crisis komen, die ik toch ook wel een beetje spiritueel van aard vind. Omdat we op zoek zijn naar wat we verloren hebben, heb ik het idee. Een soort verlangen naar rechtvaardigheid, gelijkheid, eerlijkheid. En dat we op een of andere manier dat een beetje weggezakt is, omdat we in een kapitalistisch systeem zitten... die vooral gericht is op alles maar in instrument maken van de economie. Om maar meer geld te kunnen verdienen. En dus dat vind ik heel erg fijn om daar wat meer bij stil te staan. Omdat ik geloof dat als we daarbij stil gaan staan, dat we dan ook oog krijgen voor elkaar en dus ook voor dieren. En wat vind jij zelf de moeilijkste existentiële vraag? Waar worstel jij zelf het meest mee? Het lijden. Het lijden van onschuldigen. En dan denk ik aan onschuldigheid. Eigenlijk is niemand onschuldig. Want we maken allemaal soms andere mensen verdrietig en dat soort dingen. Of we doen dingen waar we heel veel spijt van hebben. Maar het lijden door waar je niet zoveel aan kan doen. De dieren die lijden, dat vind ik soms ontzettend lastig. Van waarom moet er zoveel leed zijn? En wanneer houdt dat dus op? En dat vind ik soms een hele moeilijke vraag. En ik ben zelf gelovig, dus ik put hoop uit het verhaal, uit het plan, waar ik ook net in het begin ook over had, over het plan, dat uiteindelijk alles weer heel wordt en dat we daar getuigen en een deel van uit mogen maken. Dus dat de liefde overwint. God, in mijn geloof, is daar de centrale figuur in. Want wat is het nut van lijden? Dat heeft geen nut. Nee, het is totaal zinloos. Ik denk wel dat we er het beste van kunnen maken, doordat we daardoor wel leren. We leren wel. Maar ik geloof niet dat er lijden is opdat wij dan gaan leren. Ik denk dat omdat we in een gebroken wereld leven, wij gelukkig toch ook wel zo gemaakt zijn dat we daar het beste van kunnen maken. Of dat we flexibel vaak zijn of veerkrachtig zijn om er op een of andere manier mee te kunnen omgaan. En daar misschien ook wel weer lering uit te kunnen trekken voor de volgende keer. Of andere mensen te kunnen helpen hoe ze door een moeilijke periode heen kunnen komen. En vind jij het lijden van een dier, vind je dat helemaal gelijk staan aan het lijden van een mens? Nou, wat ik wel aardige uitspraak van Paul McCartney van de Beatles heb gevonden, is dat hij was aan het hengelen om naar vissen langs de kant. Het was een vriend van hem en hij zat ernaast. En die vriend die hengelde wat. En er kwam op een gegeven moment er een vis naar boven. En toen realiseerde Paul McCartney zich dat het leven voor die vis van net zo'n groot belang is als het leven voor ons is. We leven te midden van leven dat we leven wil. Kun je het nog volgen? het willen leven en het willen in vrijheid kunnen leven en in liefde en in verbondenheid, dat zie je eigenlijk bij alle soorten. Dus als dat wordt doorbroken door lijden, en zeker als wij dat, als we dat hadden kunnen voorkomen, ja, dan denk ik dat het niet zoveel uitmaakt wat voor soort en wie je bent. Lijden is voor elk persoon ook heel persoonlijk, maar ook een drama. Dus waarom zou je daar een onderscheid in willen maken? Nou, ik zou er zelf eerder dan een onderscheid in maken van hoeveel bewustzijn heb je, hoeveel hersencapaciteit. Ja. Dus dan ga je eigenlijk naar puur en alleen maar de biologische onderdeel van het organisme. Terwijl, denk ik, wat we ons steeds meer ook laten verwonderen is dat we heel vaak niet eens weten hoe het allemaal precies in elkaar zit. Bijvoorbeeld vandaag hoorden we op het journaal dat er een klein visje was ontdekt. Ja. Van een paar millimeter, ik geloof 15 millimeter of minder. Dus dat is superkracht. En die heeft een superkracht. Dat kun je bijna gewoon niet voorstellen. Zo'n superkracht dat die zoveel lawaai maakt, dat te vergelijken is met een geweer, geloof ik, of een bom. Wij komen achter dat alle organismen zulke bijzondere eigenschappen hebben dat we dat eigenlijk niet altijd even goed kunnen verklaren, ook biologisch niet. En dan zou mijn uitdaging zijn in het leven van, ik ga er in principe gewoon van uit dat ik moet proberen om te voorkomen dat iets lijdt. En dat ongeacht de intelligentiegraad of zo, gewoon puur uit verwondering en respect en ook een gevoel van bescheidenheid. Hoe zijn wij nou eigenlijk in staat om te kunnen oordelen of iemand wel onze compassie verdient en welke soorten niet? Ik denk dat compassie een leidend beginsel voor alles zou moeten zijn. Dan maken we in ieder geval niet de fout dat we onbedoeld toch iemand of iets leed toebrengen. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Marianne Thieme. En dit zijn enkele reacties die je krijgt via social media. Nu aan het luisteren. Wat een goede podcast en wat fijn om jullie stemmen weer te horen. Het is nog steeds een sekte. Heel eng. Jij wordt ook nog gemist. Hunauze komt mij totaal onbekend voor. Verdwaald in het rijk der fantasie. Steengoed interview met Halsema over alomtegenwoordige technocratisering en depolitisering van beleid en bestuursjargon. Ook bij coronabeleid en het klimaatbeleid, waar diepgaande morele keuzes over onder andere verdeling en rechtvaardigheid verstopt werden worden. Hashtag Marianne Thieme. Ik zie heel aandachtig luisteren. Ja, ik denk even, steengoede podcast. Nou, dat kan niet anders dan over van alles de waarde gaan. Want ja, of natuurlijk over jouw eigen programma. Nee, dit ging echt over jouw podcast. Jouw nieuwe podcast. Okay. Ja. Ja, leuk. Vind je het belangrijk wat mensen ervan vinden? Ja, zeker wel. Ja. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, en ik geloof dat ik ook zeker namens Ewald spreek, is dat wij vooral een podcast willen maken die we graag zelf willen horen. En dan vinden we het hartstikke leuk als iedereen dat, als heel veel mensen daarnaar willen luisteren. En die ook op zoek zijn naar programma's, zoals ook die van jou, Mischa, die voorbij de waan van de dag, voorbij de feitjes, de ergernissen, de elkaar het leven zuur maken, het heel erg op de persoon spelen in plaats van gewoon over de inhoud hebben. Mm-hmm. Ja, dan hopen we dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren aan gewoon betere media, betere programma's. De eerste aflevering, daarin gaan jullie in gesprek met Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam. Wat ik heel interessant in die aflevering vond, wat ze aangeeft, ze mist bestuurlijke en politieke moed. Ja. Dat ziet ze te weinig. En dat ze zegt, dat zie je bij de stikstofcrisis, dat zie je bij de spreidingswet, bij corona zag je het. Mm-hmm. Dus burgers hebben baat bij politici en bestuurders die knopen durven door te hakken, die daar moed voor hebben. En dan, dat hoor ik dus op dezelfde dag dat naar buiten komt de parlementaire commissie die onderzoek heeft gedaan naar de toeslagenaffaire. Ja. En de uitkomst is dan, dit kan gewoon vandaag zo weer gebeuren. Ja, exact. En dan is de reactie, geloof ik, van het kabinet, ja, we moeten er wel iets mee. Ja, en dat is zo'n vlakke reactie ook tegelijkertijd. Ik was het wel met Femke Halsema eens dat er een enorm gebrek aan moed is. Alleen ik wilde ook wel in die podcast met haar hebben over het gebrek aan voeling waar mensen zich mee bezighouden en wat ze echt belangrijk vinden, de waarden. Mm-hmm. Dat ze wat dat betreft toch wel behoorlijk technocratisch zijn geworden. En daar hadden we ook een heel leuk gesprek met elkaar over. Dus dat was, ik vond het een hele leuke aflevering. En het was meer, denk ik, een ronde tafelgesprek dan een interview. Want we brachten ook zelf onze mening in. En dat maakte het wel een hele levendige podcast in dit geval. Maar ja, dat de politiek mensen zo vermorzelt. Dat we in een systeem zijn komen te leven waarin mensen nummers zijn. Iets waar je met wantrouwen ook naar elkaar gaat kijken. Dat is de reden, denk ik, waarom ook zoveel mensen boos zijn. Omdat ze het gevoel hebben dat ze vervreemd zijn van hun eigen omgeving en van hun eigen bestuurders. Ja, het ging ook over vertrouwen. Zo kwam ik erop, inderdaad. Daarom legde ik die link van. Ja. Doordat je eigenlijk de burgers niet meeneemt in de stappen. Ja. Er is een grote afstand. En nu is een van die aanbevelingen, aan de aanleiding van die parlementaire commissie, van burgers moeten weer contact kunnen krijgen, gewoon met de overheid. Fysiek contact. Ja, ook dat. Ja, je ziet gewoon dat alles geautomatiseerd is en op afstand. Zelfs bij de supermarkt krijg je al bijna niemand meer te spreken. Dus het is allemaal, wordt het instrumentele contacten met elkaar. En dat zorgt voor vervreemding, maar ook wel dat er een gebrek is aan empathie voor de situatie waar iemand in bevindt. Maatwerk, dat is allemaal niet meer mogelijk. Dus ik kan me heel goed begrijpen dat dat ook een van de aanbevelingen is. Ik zou toch ook wel willen zeggen, ik heb zelf meegemaakt de Q-koorts-epidemie als Kamerlid, waarin heel veel mensen doodziek zijn geworden. Ook vanwege het feit dat de overheid te laat heeft geïnformeerd waar Q-koorts-bacteriën waren. Daar zijn ontzettend veel slachtoffers gevallen. En wat toen de ombudsman zei, was het vervelende is dat de overheid niet ook excuses durft te maken. Gewoon te zeggen, we hebben het heel erg verkeerd gedaan. En daar had Femke Halsma het ook over. Dat je bij ministeries en bij andere bestuurders eigenlijk alleen maar juristen en economen ziet. Vooral economen. En terwijl je daar ook gewoon bestuurders en mensen wil hebben die durven te zeggen, dit hebben wij verkeerd gezien. Dat zou al zoveel boosheid weghalen. En dat gebeurt niet. En waarom niet? Omdat ze dan doodsbang zijn voor allerlei juridische claims en zo. Terwijl mensen willen gewoon gezien worden. En erkend. Dat het erkend wordt dat hen groot onrecht is aangedaan. Want als je het hebt over politieke moed. Je bent nu zelf 5 jaar uit de politiek. Oktober 2019, dus dat is 4,5 jaar. Ja. Hoe moedig was je zelf? Ik denk eigenlijk wel dat ik alles uit mijn tenen heb moeten halen om dit te durven. Dit was absoluut van mij veel onverschrokkenheid. Omdat een Partij voor de Dieren beginnen in 2002 was absoluut not done. Ten eerste omdat Pim Fortuyn in dat jaar vermoord was. Door iemand die uit de dierenrechtenbeweging kwam. Dus je mocht als dierenbeschermer bijna je mond niet meer open doen. Alsof we opeens allemaal fout waren. En het andere is dat, waarom zou je een Partij voor Dieren oprichten? Zijn er niet genoeg problemen onder mensen? En moet die niet eerst opgelost worden? Een soort van reactie van soortverraad. Je vindt dieren belangrijker dan mensen. En dan heb je heel veel te maken met allerlei voordelen. Met heel veel, ook wel scepticis van jullie komen nooit in de Kamer. En jullie zijn echt het grapje van het jaar. En de volgende stap is zeker een partij voor planten of een partij voor fietsen. En jij hebt dan rechten gestudeerd, dan ga je zoiets idioots doen. Dus het was zowel persoonlijk als voor natuurlijk de 4 mensen waarmee ik het samen heb opgericht. Absoluut, denk ik, vergde dat moed en volharding. Ook wel een lekkere positie vanuit die underdog. Heerlijk, heerlijk. Ik vind het wel heel erg leuk om tegen de stroom op te roeien. Ik heb dan het gevoel dat ik leef. Maar goed, het moet natuurlijk wel ergens toe leiden. Het moet wel ergens over gaan. En ik vond het zo de moeite waard, omdat het niet ging over mijn eigen belangen, maar om de stemlozen die niet voor zichzelf kunnen opkomen in deze maatschappij. De dieren. Dat gaf mij het gevoel van wat Maarten Luther, echt meer dan 500 jaar terug, die stond een keertje voor zijn geloof, voor eigenlijk een soort tribunaal. En hij zei, ik sta hier, want ik kan niet anders. En dat gevoel van, ik ga die arena in en ik ga vechten voor de dieren in mijn geval. Omdat ik daarin geloof dat we daar beter mee om moeten gaan. Dat het een beschavingsoffensief is waar we mee bezig zijn. Ja, dat is doodeng, maar ik kan niet anders. En dat maakte ook dat ik in hele korte tijd ook moest leren praten. Duidelijk moest maken waarom we een Partij voor Dieren zouden moeten hebben. En dat was best wel een bumpy road, om het maar heel lelijk in het Engels te zeggen. Ja. En je zei eerder van, je moet ook af en toe sorry kunnen zeggen en inzien dat je dingen fout hebt gedaan. Als jij nu zelf terugkijkt op je periode, is dan meteen iets in je hoofd van, oh, dat ging bij mij echt fout? Ik denk dat, ik was 30 toen de Partij voor de Dieren werd opgericht. We kwamen in de Kamer in 2006, toen was ik 34. En toen moest ik opeens een hele fractie leiden. En daar had ik eigenlijk heel weinig ervaring in hoe je dat moest doen. En ik weet wel dat ik in het begin daar, als je met idealisten werkt, die werken zichzelf helemaal de schompus. Die hebben alles voor over. En je moet altijd goed het goede voorbeeld geven, dat je ook goed voor elkaar zorgt en goed voor jezelf. Grenzen aangeven en zo. En ik heb de eerste 2 jaar, denk ik, daar zelf in moeten leren. Van wanneer is het genoeg? En het werd op een gegeven moment werd het steeds makkelijker. En dat wat ik heb geleerd ervan, en in die zin is het fijn ook om fouten te maken, en is dat als je je kwetsbaar opstelt en duidelijk maakt, ik rommel ook maar wat aan, net als ieder ander mens, dan ben je ontwapenend en dan kan je ook het gesprek aangaan over ieders onzekerheden en angsten. En dat heb ik moeten leren om dat scherm van ongenaakbaarheid wat ik in het begin had, ter bescherming ook van alles wat er op me afkwam, om dat heel snel te laten zakken. En dat is gelukkig gelukt. Tenminste, ik heb een hele hechte fractie uiteindelijk gekregen. Kriebelt het nog? Heel soms. Dat ik natuurlijk ook wel best wel sterke meningen heb over dingen. Vind ik het soms wel eens dat ik denk, oeh, dat zou ik wel even willen vertellen, hoe we daarmee om zouden kunnen gaan. Dat is wel je kindje natuurlijk. Ja, ook dat. Ja, ik heb het ook heel moeilijk gevonden dat de Partij voor de Dieren eind 2023 in zo'n moeilijke periode terechtkwam. Ik zat daar heel erg vandaan. Maar er werd wel over oprichters gesproken, alsof ik daar nog actief was. Terwijl dat ben ik niet, want ik geloof heel sterk dat je het ook los moet laten als je weggaat. Maar dat vond ik heel erg verdrietig. En daar was ik ook wel, ik was ook bij tijd en wijle ook wel heel boos thuis. En op het punt om dan toch te gaan vertellen wat ik daarvan vind. Maar dan, en dat is denk ik wat ik ook zo graag zou mee willen geven aan iedereen die ook bij de Partij voor de Dieren en bij anderen voor ideale strijd. Je moet soms ook het overstijgende belang niet je persoonlijk belang voorop stellen, maar dat overstijgende belang. En ik dacht, als ik me hiermee tegenaan ga bemoeien, wordt het alleen maar erger. Mm. En dat is niet goed voor de dieren, niet goed voor de natuur. En niet goed voor de missie van de partij dus. En daarom heb ik dat ook niet gedaan. Maar ik vond het wel heel moeilijk. En de verkiezingsuitslag van 6-3 zetels, hoe verklaarde jij dat zelf? Ja, dat is, daar zijn natuurlijk verschillende factoren. Tuurlijk is het altijd lastig om overeind te blijven als er opeens een enorme steun komt voor een andere partij, in dit geval de PVV, wat niemand zag aankomen. Dus dat is lastig. En verder, ja, ik geloof dat de partij zelf daar nog wel even aan het kijken is. En dus ik hoop in ieder geval dat, want dat weet ik wel, ook al heb je 2 zetels waar wij ooit mee begonnen zijn, je kan nog steeds heel erg het verschil maken. Dus ik zou zeggen, ga vooral weer op die kernthema's heel hard aan de slag. In hoeverre ben je nog betrokken? Eigenlijk niet. Nee? Dus ook niet? Nee, alleen in deze gesprekken. Lieke Keller is een vriendin ook van mij. Dus Lieke Keller is de directeur van de Partij voor de Dieren. En zij is medeoprichter. Dus die zie ik nog regelmatig. En, maar dat komt omdat dat is een vriendschap die begon al bij Bond voor Dieren toen ik daar ging werken. Daar was zij toen ook directeur. Dus dat is nog steeds, daar heb ik nog contact mee. Maar verder, meer op persoonlijk vlak, maar niet in de organisatie zelf. Nee. Niet nu met de evaluaties inderdaad, van waar is het fout gegaan? Word je niet gevraagd van, joh, kom even meepraten? Nee, ik denk dat ook. Maar tuurlijk, ze kunnen me altijd bellen. Maar ik denk dat het heel goed is als ze het zelf doen. Het kind is op kamers gegaan. Exact, ja. Het kind deed een beetje domme dingen soms. Maar nu gaat het hopelijk beter binnenkort. Ja, het geluid van je jeugd. Krekels. Ja, klopt het een beetje. klonk het zo. Er zit een soort van brom achter. Ja, er zit een brom achter, die hadden ze niet. Alsof ze in een kooitje zit. Oh, nou, daar wil ik wel eventjes onderzoek naar doen. Nee, ja, krekels. Zuid-Frankrijk. Huis wat mijn opa en oma's met eigen handen hebben gebouwd, met van die grote keien, weet je, grote stenen. In de luier liep ik al daar rond. En altijd die krekels. Altijd maar die krekels. En dat is... Het geeft mij een enorm geborgen gevoel als ik krekels hoor. Want toen was... Ja, ik had ook, weet ik, in Zuid-Frankrijk ook altijd het gevoel dat ik één was met de natuur. Want er was geen elektriciteit en we hadden een pomp voor water. En wij liepen gewoon als kinderen rond in dat veld en in het bosje wat er vlakbij was. En ja, ik kan me nog wel herinneren dat ik daar dan zat. En dan was ik al wat ouder. Het luiertje was weg. Ik denk dat ik 11 was. Dus dan denk ik wel dat die luier weg was. Maar en toen zat ik ergens heerlijk in het veld. En het koren dat bewoog. En ik kan me nog goed herinneren. Ik heb dit wel eens eerder verteld. Maar het is mij zo dierbaar dat ik het heel graag ook aan jou wil vertellen. Toen kwam er op een gegeven moment een haas. En die haas die stopte. En ze was denk ik 10, 15 meter van mij vandaan. En we hadden oogcontact. En dat was een magisch moment. Omdat je, dus ik was doodstil. Omdat je elkaar, aan de ene kant begrijp je elkaar niet. Want je hebt zo'n andere wereld. Maar er was ook oogcontact waardoor je ook ik voelde verbinding. En dat was een van de magische momenten, denk ik, wat ik met dieren heb meegemaakt. Dat heb ik nog elke dag met mijn eigen lieve hond thuis. Als je die in de ogen kijkt. Daar zit zo'n openheid in. Dat ik, dat denk ik, dat wel een van de bouwstenen is geweest voor mij om ook op te komen voor de dieren. Dus krekels, allerlei soorten dieren. Daar word ik altijd heel erg blij van als ik die zie of hoor. En werd jij ook omringd als kind door mensen die jou dingen uitlegden over de natuur en over dieren? Ja, nou kreeg ik wel gewoon natuurboeken. Want het is niet zo dat mijn ouders nou zoveel weten over de natuur, maar die hebben wel diezelfde fascinatie en dezelfde liefde. Dus dat werd bij me heel erg bijgebracht. Ik kon nog geen papiertje op de grond gooien. Dat was absoluut not done. En ook mijn moeder die heeft ook aan de basis gestaan, eigenlijk mijn vader ook, door bijvoorbeeld te wijzen ook op de kat die we hadden. En die zat op schoot bij mijn moeder. En toen zei mijn moeder van... Mensen kunnen gebouwen maken, computers en kunnen een podcast maken en dat soort dingen. Dat zei ze niet, want het was de jaren 70. Dat was wel enorm. Voor het leven ja, ze had dat in de gaten. Dat was de bedenker, ja. En, maar zo'n diertje als deze kat, zo zichzelf eigenlijk gewoon kan bedruipen en zoveel liefde kan geven. Ja, dat kunnen we niet. En dat gaf. Ja, ze leerde mij te verwonderen. En dat deed mijn vader ook. Ik denk dat verwondering maakt dat je als mens... ja, je minder snel voor arrogant gaat voelen. Omdat je niet alles kan begrijpen en dat het ook oké is. Het houdt je nietig of zo? Ja, bescheiden. Vannacht had ik een gesprek met Marten de Kruijf. Met hem had ik het over normen en waarden. Je wordt met normen en waarden word je opgevoed. Mm-hmm. Tenminste, in veel gevallen. En op een gegeven moment komt er een moment waarop je die normen en waarden gaat omzetten in deugden. Ja. Dus dat je het ook echt actief zelf iets gaat doen. Ja. Kun jij je dat moment nog herinneren? Dat jij voor het eerst een deugd ging uitvoeren? Voor Greenpeace, waar ik nu in de Raad van Toezicht voor zit, wat ik wel heel grappig vind. En na zoveel jaar, ik denk dat ik ook zo 10, 12 was, dat ik langs de deur ging om handtekeningen te verzamelen tegen de zeehondenjacht. Dat was echt een daad van, dit mag niet. Deze barbarij moet stoppen. En dat gaat verder dan het alleen maar vinden. Ik ga ook ervoor strijden dat het ophoudt. Dat is mijn vroegste herinnering. En die strijdlust, in hoeverre zit daar ook een boosheid onder? Ja, er zit absoluut boosheid onder. Maar dat is een hele actieve emotie. Die zorgt ervoor dat je ofwel jezelf helemaal naar binnen kapot maakt. Dus dat is heel negatief. Of iemand anders heel erg gaat aanvallen. Of je kunt het inzetten voor het goede. En die transformatie, die heb ik altijd het fijnste gevonden. Want ik werd er wel heel blij van dat ik tenminste iets deed. Dat ik het er niet bij liet zitten. En dat ik dat ook nog voor elkaar kreeg dat andere mensen met me mee gingen doen. Dus dan werd het opeens een actie. Ja, ja, een beweging. Een beweging. Hoe vaak ben je nu nog boos? Oh, ja. Nog regelmatig hoor. Ja, ja, vooral domheid. En dan wie ben ik om te bepalen wat dom is? Dat is natuurlijk wel een goede vraag. Die ik mezelf dan ook stel. Maar als ik onrecht zie, vooroordelen, wat je net ook voorlas, sommige reacties op de podcast, die dan heel erg ik vind helemaal niks weg ermee. Het is een secte. Het is een secte, ja. Dat ik denk, secte, wat bedoel je nou? En, maar dat vind ik... Oh, nou, maar wie vindt dat niet? Maar dat, daar kan ik soms toch nog wel even dat ik denk... Oh, wat een domheid. Ja. Maar ja, als je die boosheid voelt zodra mensen oordelen of als je onrecht ziet, dan ben je best vaak boos, denk ik. Ja, dat is toch overal om ons heen? Ja, dat is ook zo. Het leven is ook niet eerlijk. Dat is ook zo. Maar uiteindelijk, doordat je benoemt... Morgen hebben we Lieke Marsman in een podcast. En die heeft het ook over haar boosheid. En zij vertelt ons dat doordat zij die boosheid ook identificeert... waarover ben ik dan boos en wat is dat dan wel... dan begrens je het ook tegelijkertijd. En dan weet je ook waar je niet boos over bent... in plaats van dat een soort vaagheid blijft. Dus het is goed om dat te kanaliseren en ook om te kijken... van kan ik er wat aan doen? Waarom zou ik me dan zelf helemaal stress geven? En kan ik er wel wat aan doen? Nou, wat ga ik doen? Ja, ik vond dat bij Lieke Marsman die natuurlijk ook heel veel voor de kiezer heeft gekregen. Zij is dichter, maar ze is ook heel ernstig ziek geworden. Ja, vond ik heel mooi hoe zij ook zei dat ze met boosheid omging. Dat ze het ook begrensde. En daardoor ook de schoonheid heel goed kon ontwaren in de samenleving. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, Hide in Your Shell van Supertramp. En dan moest het de live versie zijn. Ja. In Parijs. In 1979. Ja, nou, toen was ik 7. Dus toen had ik op zich verder geen actieve herinnering aan dat nummer. Om een woord te gebruiken. Maar nee, ik heb in Parijs gewoond. Tussen 1991 en 1992 als au pair. En midden in Parijs, in het 16e arrondissement. En dat was een hele moeilijke periode. Best wel eenzame periode ook. En het ergste was dat na een week nadat ik daar was gearriveerd... ik sprak nog nauwelijks Frans. Het was een enigst kind, behoorlijk obstinaat, behoorlijk kwaad dat ze weer een nieuwe au pair kreeg. Mm. Dus dat was een lastige om daarmee contact te maken. En toen bleek ook nog eens een hele kostbare ring kwijt te zijn binnen die week... van meer dan 10.000 gulden destijds nog. Ja. En er werd aan mij gevraagd of ik wist waar die ring was. En er werd eigenlijk... was er een... ja, toch een beetje een gevoel van wantrouwen. Dat ik dat misschien zou hebben kunnen doen. En dat ik weet nog dat mijn ouders kwamen... om toch te laten zien dat ik uit een goed nest kwam. Dat was natuurlijk helemaal niet... dat ik dat niet in mijn hoofd zou halen. Maar dat gaf wel een moeilijke start. Toen wankelde alles, dat gevoel van onrecht. En toen was ik nog maar 19. Maar ik ben er wel gebleven. Ik dacht eerst, ik ga weg hier. Ja. Ik wil een ander gezin. Ik hier kan ik niet aan. Maar ik dacht, ik ga toch blijven. Gelukkig maar. Maar ik heb toen wel heel vaak naar dat... Ik was heel erg fan, en nog steeds fan wel, van Supertramp. En dit liedje, dat doet me denken aan die periode... dat mijn leven wel echt even wankelde. Hide in your shell. Thank you. Supertramp. Hiding Your Shell. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Marianne Thieme. Dit was jouw wankelplaat. tekst gaat een beetje over van, ja, hoe kan ik je helpen? Hè? Van, wat kan ik doen voor jou, voor de wereld? Gaat het over idealisme? Zo goed ken ik Supertramp ook niet. Ja, nou, Supertramp heeft zeker wel iets idealistisch. Ik denk als je naar School luistert, gaat het ook over het uit de band breken van het establishment, van de conventie. Mm-hmm. Deze gaat denk ik meer eigenlijk over dat je je niet helemaal hoeft te verstoppen. Je kunt door verbinding te maken met een ander om van hulp te vragen, laat me je dan helpen. Dan dragen we het samen het leed. Dat heb ik in ieder geval ervaren heel erg met mijn ouders. Die waren er volledig voor me. En daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. Wat er ook gebeurt, mijn ouders die staan altijd naast mij. Ook met het plakken van posters voor de Partij voor de Dieren destijds. Voor alles. Dat is echt pure liefde die je dan ontmoet, waardoor het te dragen is. In het begin zei je ook, iets kleins als een klimop kan een vesting in een ruïne veranderen. Ja, want dat is iets, denk ik, waar veel mensen, ook veel jongeren, nu mee worstelen. Hè? Van, ze voelen van, er zijn veel dingen gaande in de wereld. Hoe kan ik daar als individu een bijdrage aan leveren? Ja, dat gevoel van onmacht voelen heel veel mensen. Omdat ons ook behoorlijk is wijsgemaakt dat wij als individu het verschil kunnen maken. En dat is wel een beetje zo. Zeker in je omgeving kun je echt een licht zijn. Mm. Maar uiteindelijk gaat het om collectieve actie. En gaat het ook om een overheid die moedig is. Hè? En over bedrijven die anders gaan produceren. Dat we minder gaan consumeren. Dat zijn grote systeemveranderingen die eigenlijk nodig zijn. Maar dat maakt je ook tegelijkertijd dat, ja, maar wanneer gaat dat nou gebeuren? Dus dan is het ontzettend belangrijk om je te realiseren dat systeemveranderingen, als je kijkt naar het verleden, die zijn ook ooit begonnen met een paar mensen die zeiden dat het niet meer kon. Denk aan de antislavernijbeweging, aan het geven van rechten aan vrouwen. Dat werd gezien als subversief, als iets wat ondermijnend aan het establishment was en dat moest onderdrukt worden. Maar het was niet te onderdrukken, het was als een klimop dat zich steeds meer hechtte aan het onneembare fort eigenlijk van het willen houden zoals het is. En dat wordt uiteindelijk een ruïne en kan je iets nieuws van maken. En zo moet je ook alle acties zien die wij als individu ook maken. Je plant zaadjes, je weet niet wanneer dat zich ontspruit, wanneer dat iets wordt. Kun je pas achteraf zien dat jouw daden iets hebben het verschil hebben gemaakt. En als je dat samen doet en elkaar ook daarin blijft opzoeken, dan zul je zien dat er een stille revolutie plaatsvindt. En dat hebben we gezien bij vrouwenrechten, dat hebben we gezien bij de antislavernijbeweging. En natuurlijk, de wereld is niet perfect geworden, maar er zijn wel dingen zijn er veranderd. Andere normen, andere waarden zijn er gekomen. En dat houd ik ook de mensen voor die toch ook gebukt gaan om het grote leed dat er is. En we zitten echt op een kruispunt vanwege waarbij we dingen echt anders kunnen gaan doen. Ik geloof daar wel heel sterk in dat mensen zich daar steeds meer bewust van worden. En die bewustwording kan dus zo'n klimop worden. Mm. Maar je moet wel veel geduld hebben. Ja, maar het kan ook opeens heel erg snel gaan. Er heeft ooit een wijs man gezegd, er zijn decennia waarin niets gebeurt en er is een dag waarin decennia gebeuren. Het kan opeens anders zijn. De wereld kan opeens anders uit gaan komen te zien. En dat kan door een crisis komen. Denk aan de coronacrisis. De crisis zijn ook keerpunten. Kunnen ook zorgen voor nieuwe ideeën, nieuwe creativiteit. En dat gebruiken voor het goede. Ook weer vanwege de boosheid over wat de crisis veroorzaakt heeft. En dat mobiliseren, daar zie ik een hele cruciale rol voor de politiek voor. Dat laten ze liggen. Dat ze mobiliseren dat het moment van dat mensen verandering willen. Dan worden de mensen die verandering willen of weggezet als subversief en daar moeten we vooral niks mee te maken willen hebben. Of we kunnen die kracht en die boosheid gebruiken voor visie en nieuwe dingen, waardoor we weer echt naar die waarde terug gaan. En dat vind ik ontzettend jammer, dat die kans vaak blijft liggen. En wie krijgen daar dan? Wie kunnen dan wel de vruchten plukken? Mensen die eigenlijk helemaal geen oplossingen hebben. En maar die wel het onderbuikgevoel kunnen voeden, verder van onvrede en boosheid en dat negatieve spiraal alleen maar ingaan. Zo zonde. Maar dat gebrek aan het mobiliseren door de politiek, mm-hmm, is dat niet een logisch voortvloeisel uit het feit dat, ja, dat de politiek, dat het om 4 jaar steeds gaat? Dus ja, korte termijn. Dat is ook zo. Dat is een groot manco. Dat voedt de korte termijn denken. waar mensen sowieso een beetje last van hebben. En daarom denk ik ook dat we veel meer aan andere vormen ook van democratie moeten gaan denken. Veel meer burgerparticipatie. Veel meer zorgen dat mensen meegaan en meedenken en het gevoel hebben dat ze ook eigenaarschap hebben over de beslissingen die genomen moeten worden. In plaats van dat het over de hoofden heen gaat. Want we kunnen niet meer spreken over echt volksvertegenwoordiging op heel veel fronten meer, omdat mensen zich niet vertegenwoordigd voelen en een groot wantrouwen is. En je ziet gewoon dat als je dus door burgerparticipatie, en dan heb ik het over referenda en andere vormen van directe democratie, ik denk dat dat een uitweg zou kunnen zijn en ook een dempende werking voor extremen. En meer dat mensen echt het gevoel hebben van ik wil hier verstandig over nadenken. Mm. En voorbij mijn eigen belangen denken. Je leert mensen, en ook ikzelf natuurlijk, daarbij betrokken te zijn bij alles wat er gebeurt om je heen. Dus dat zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. En je ziet daar wel, even Rovers is daar bijvoorbeeld een hele grote voorvechtster van. Ja, dat soort mensen, daar moeten we het van hebben. En je klinkt heel hoopvol. Ja. Ben je ook wel eens cynisch? Ja, zeker. En hoop is meer een drijfkracht voor mij om door te gaan. Omdat, zonder hoop word ik apathisch. Dus ik heb toch, geloof toch wel in verandering. En ik geloof niet in dat de mensen het allemaal helemaal zelf kunnen oplossen. Dat is ook de reden waarom ik gelukkig daarnaast ook mijn geloof heb. Dat ik ook weet, ik hoef de wereld niet op mijn rug te nemen. Want iemand heeft hem in zijn hand. Dus dat maakt mij ook enigszins ontspannen. Maar hoop heb ik wel in dat je zo ontzettend veel liefde om je heen ziet ook. Ja, klinkt zo cliché, maar dat is toch ontzettend hoopgevend. En dus dat blijf ik wel houden. Ja, want je zegt ook, hij heeft zijn plan, maar we hebben daarin onze rol te spelen. Heb je altijd geweten welke rol jij dan moet spelen? Nee, maar ik heb wel het gevoel. Ik heb wel een gevoel dat een soort. Ja, dat klinkt zo gek, maar een soort. Als toch wel. Ja, ik kwam wel als geroepen. Dat gevoel van. Samen met anderen geroepen om dus dat andere geluid te laten horen. Van het ecocentraal denken, zoals wij dat noemen. In plaats van het menscentraal denken. Dus ik heb wel het gevoel dat ik daar mijn rol in kon spelen. Ik had alleen nooit gedacht dat ik een woordvoerder zou zijn. Ik dacht misschien eerder een soort stille kracht erachter. Of misschien dan wel een boek schrijven. Maar ook echt het woord voeren, de interviews, debatten doen. Dat had ik nooit kunnen voorspellen. Dus het brengt je ook soms ergens waar je dus van tevoren niet weet dat je daar zou kunnen komen. Want ik vond het al doodeng om een spreekbeurt te geven vroeger als kind. En dat ik dan ook nog eens echt een partij moest gaan vertegenwoordigen die al heel belachelijk werd gemaakt. Dat heeft mij wel over een aantal angsten heen geholpen. En dat geloof, blijft dat even krachtig? Of gaat dat met ups en downs? Is het net als een relatie bijvoorbeeld? Van je hebt gewoon ups en downs. Je bedoelt de stevigheid van het geloof. Van mijn christelijk geloof bedoel je? Dat is absoluut wel heel erg sterk gefundeerd. Ik vind het meest aannemelijke. Dat is voor mij wel. Daar ben ik wel van overtuigd geraakt. Maar ik moet wel zeggen dat ik zeker ook waar we het over hebben gehad, over het leed in de wereld en over dat het zo lang duurt en het soms ook wel heel je wanhopig kan voelen als je niks kan veranderen en dat je zegt ook van ik hoop toch echt dat het waar is, dat het ophoudt. Dus die twijfel en ook wel als je heel erg boos bent en ik kan ook wel heel boos zijn op dat onrecht en dan vraag ik over God, doe wat. Doe. Waarom stopt het niet nu? Weet je wel? Dus dan kan het wel. Dus een beetje wankelen. Zo van ja, maar straks is er niks. Maar ik vind het moeilijker om met leed om te gaan vanuit de gedachte dat er niks is dan vanuit de gedachte dat het ook opgelost gaat worden. Want geloof kan dan ook in die zin een soort van sussen. Dat je denkt dat het ligt niet in zijn handen. En je hebt wel stappen. Prima. Je hebt ook mensen die, maar dat zie je eigenlijk in elke vind ik denk ik levensbeschouwing wel. In zich kunnen dragen. Van ja, het is nou gewoon recht van de sterkste. Weet je wel, dat kan ook. Wat kan ik daar nou aan doen? Dus dat kan ook heel erg zorgen voor geen verantwoordelijkheid voelen. Het komt toch wel goed. Of ja, dat is nou eenmaal de loop van de natuur. En je kunt niet alles redden. En er moet ook gewoon dood zijn. Dood hoort erbij. En waarom zou ik dat veranderen? Dat kan. Of nou ja, wij zijn nou eenmaal gewoon het hoogste van de evolutie. Dus we hebben ook het recht om alles maar gewoon te kunnen gebruiken. Maar dat zie je bij andere levensbeschouwingen ook. Dat je, er zijn ontzettend veel bio-industriebedrijven die gerund worden door christenen. Dat je echt denkt, hoe kan het dat je zo omgaat met, om dan in de taal van de gelovigen te spreken, met de schepping. Met iets wat niet van jou is, maar wat gecreëerd is. Iets waar jij zoveel respect voor hebt. En dat vind ik dan wel eens heel, heel gek. Dat niet uitmondt in compassie en duurzaamheid en duurzaam leven. Ja. Dus, maar goed, dat klinkt misschien streng, maar dat is meer, en misschien is het ook wel streng. Ik weet niet of ik zo streng moet zijn, maar ik heb wel het gevoel dat we toch ook wel als mens de verantwoordelijkheid hebben om voor het meest kwetsbare op te komen. Dat is namelijk een daad van liefde. Dus een daad van liefde is om in actie te komen als het kwaad of als er nare dingen gebeuren. Dan wil je je hart laten spreken. En vind ik gek als het dan lauw blijft of koud. En weet je inmiddels wat het meest effectief is? Want je bent al heel lang activist. Wat het meest effectief is, denk ik, is vrolijk blijven. Laten zien dat je zelf ook maar mens bent. En niet dat je op je moreel superioriteit uitstraalt. Dat je het allemaal beter weet. Je hebt wel sterke overtuigingen, maar je hebt ook tegelijkertijd begrip voor het falen van ons allemaal. En van onze inconsequentheid. Ik denk dat als je dat laat zien, en vrolijkheid, en toch ook genieten van het leven, in plaats van dat je gebukt gaat onder je activisme en verbeten wordt, en daardoor ook cynisch of mensen ook heel erg de maat gaat nemen, dan bereik je heel weinig. Maar als je de ontspanning meebrengt, van we rommelen allemaal maar wat aan, we proberen het beste en kom, doe je gezellig mee, ja, dan bereik je denk ik het meeste. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Wat zou er gebeuren als dieren plotseling dezelfde rechten zouden hebben als mensen? Ja, hoe zou de wereld er dan uitzien? Daar heb je vast wel over nagedacht. De tegenstanders van dierrechten beginnen altijd over, zie je het voor je dat een dier naar de rechtbank gaat? Of dat het dan dat het gaat erven en dat het dus gaat bepalen wat er wel of niet wordt gekocht. Mm. En, maar dierenrechten zijn geen mensenrechten. Dierenrechten zijn toegepast op wat de dieren nodig hebben. Net zoals dat kinderrechten net iets anders weer zijn dan rechten die van volwassenen. Dus dat moet je niet op die manier met elkaar vergelijken. Maar wel is het zo, denk ik, dat we toe moeten naar een wereld waarin wij de belangen van dieren zwaar gaan laten wegen in alles wat we doen. Mm. En het mooie is ervan, is dat in plaats van dat zij dan een bedreiging worden van ons, want dat is vaak de achterliggende angst. Hoe, als dieren rechten gaan krijgen, dan gaat het vast ten koste van ons. Als je kijkt naar de bio-industrie, als we geen bio-industrie meer zouden hebben, dan zouden we niet meer van zulke afschuwelijke dierziekten hebben, waardoor we onszelf ook zo ziek maken. Als we op een andere manier omgaan met dieren, dan komt er eigenlijk juist veel meer humaniteit en veel meer mededogen en ruimte voor ons allen. En maakt het ons meer mensen. Dus ik zie het juist als een verrijking voor ons eigen leven. Vaak zit er een gevoel van bedreiging. Ja, altijd. Onder, hè? Maar dat was natuurlijk toen de mannen ook tegen vrouwenrechten waren. Ja. En zo zie je dat altijd. Dat er altijd is er de dominante groep die vindt eigenlijk dat er de ondergeschikte altijd ondergeschikt moet blijven. Terwijl volgens mij vrijheid gaat over dat je alles meeweegt van de ander. En dat ervoor zorgt dat je uiteindelijk een rijker en gevulder en interessanter leven gaat krijgen. We gaan geen dieren krijgen die opeens dan de boel over gaan nemen. Nee, wij zorgen ervoor dat wij in een soort vreedzame coexistentie met de dieren leven. In plaats van dat we nu diersoorten eigenlijk gewoon laten uitsterven, dieren onderdrukken en mishandelen. Dus dat, ik geloof niet dat een mens daar ook maar blij van wordt. Lieve Marianne, ik had er graag bij geweest, maar format en zo, je weet wel. Dus dan maar zo. Ik heb het ongelooflijk leuk gevonden om met jou deze podcast te maken. Ik ben beren trots op wat we gedaan hebben. Ik heb enorme bewondering voor je scherpte, je diepte, je belezenheid, je vermogen en bereidheid om door te vragen. En ik heb met ongelooflijk veel plezier geluisterd naar je schaterende lach en je prachtige prachtige stem. Dag meisje. Zo, dat is wel heel erg intiem, zeg. We kennen elkaar zo'n 24 jaar en hebben samen al veel avonturen beleefd. Vooral over het leed dat dieren op industriële wijze wordt aangedaan. We hebben niet voor niets de Partij voor de Dieren samen en anderen opgericht. Onder het motto, onderschat nooit waar een kleine groep toegewijde mensen toe in staat is. En dat heb jij laten zien. Je enorme drive om de wereld mooier te maken, bewonder ik enorm. Maar er wordt ook veel gelachen. En dat kun je dan weer niet uitleggen, want dan is het al niet meer grappig. Hoewel het niet goed gaat met onze planeet, kun je gelukkig ook enorm genieten van de mooie dingen die het leven biedt. Zoals boeken, films en muziek. En natuurlijk van dieren en de natuur. Ik ben trots op je dat je met de podcast die je samen met Ewald maakt een extra vorm hebt gevonden om je talenten in te zetten. Ik heb genoten van de eerste afleveringen. Go Marianne. Wauw. Hé, hey, wat een verrassing. En het zijn twee mensen die jou goed kennen, hè? Ja, zeker. Ja, Lieke had ik het net over. Ja, Lieke En Ewald, mijn co-host van de podcast Van Alles de Waarde. Ja, die had hier ook heel graag... Ik natuurlijk ook wel samen met jou willen vertellen over hoe leuk het is, die podcast. Maar ik begrijp ook dat de format dat niet toelaat. Dus... Ik moest wel om lachen dat op een gegeven moment Femke Halsema dan zegt van... nou, oké, jullie zijn even in discussie, ik ga even koffie zetten. Ja, want dat is ontzettend leuk natuurlijk. Omdat je elkaar zo goed kent. Ja, als hij dan maar door wil drammen en vragen... en ik denk van, hou nou toch op, weet je wel. Of dan kom jij weer met je klassenstrijd. Terwijl dat hartstikke belangrijk is om het daarover te hebben, overigens. Maar ja, dan krijg je die dynamiek. Maar dat maakt het ook wel een beetje luchtig, zo'n podcast. Juist doordat wij met z'n tweeën ook elkaar een beetje scherp houden. Maar inderdaad, Femke Halsema zei, zal ik even koffie zetten? Kunnen jullie je echtelijke ruzie even oplossen? Want zijn het terugkerende thema's inhoudelijk waar jullie het gewoon niet over eens zijn? Jawel, we zijn het wel over eens. We hebben natuurlijk gewoon allebei onze eigen stokpaardjes. Ik het paardje en hij de stok. Nee. Maar ik het paardje en hij vooral klassenstrijd. Terwijl dat heeft alles met elkaar te maken. Maar we vinden het leuk om elkaar daar een beetje over te plagen. En ik zei het in mijn introductie van... je bent theologie gaan studeren omdat je antwoord wilde op bepaalde vragen. Heb je die antwoorden gevonden? Nou, dat zou wat zijn. Hè? Dan moet ik wel een hele speciale podcast gaan maken. Nee, het zijn allemaal wegwijzers die je leert. Waar je feiten kunt vinden, maar vooral ook waar je hoop en vertrouwen moet hebben. Omdat je niet alles weet. Maar het zorgt wel voor een... Ja, dat je met een andere bril soms ook naar de wereld gaat kijken. Dat er zo ontzettend veel perspectieven zijn waarop mensen naar de wereld kijken. Dat je daar soms niet bij stilstaat. Dat iemand anders... om een voorbeeld te noemen. Wat ik heb geleerd met theologie, waar je ook heel veel filosofie krijgt. Want ik ben systematisch theoloog. Dat betekent dat je heel veel met filosofie ook doet. Is dat je leert dat iedereen een eigen bril eigenlijk op heeft. Hoe je naar de wereld kijkt. Ik was laatst, moest ik een lezing geven bij de VU. En daar wordt heel erg verbouwd, de gebouwen daar. Mm-hmm. En heel veel mensen die zeiden van, oh, wat een rotzooitje hier. Al die stellages en toestanden. Ik zei, nou, ik zag alleen maar die ene boom. Die daar heel verpieterd stond, helemaal in zijn eentje. Mm-hmm. Dus ik kijk anders. Ik kijk altijd als eerste naar waar is hier de natuur of waar ontbreekt het en hoe gaat het daarmee? Terwijl andere mensen zien dat niet. En dat is niet om te veroordelen. Het is gewoon je kijkt met een andere bril. Dat is belangrijk om dat te realiseren. Want als je in dialoog met mensen gaat, moet je even weten van wat voor bril heb je eigenlijk op? Hoe kijk jij naar de wereld? Wat is voor jou belangrijk als je om je heen kijkt? En dat heeft met je opvoeding te maken, heeft met je misschien met je baan of met hoe je gewoon in het leven staat. En als je dat weet, dan weet je ook elkaar makkelijker te vinden. Nou, dat vind ik een van de mooie dingen als het dan gaat om existentiële vragen van waartoe dient dit allemaal, waar gaan we naartoe? Mm-hmm. Ja, dan moet je ook een beetje weten hoe mensen ook in het leven staan en waar ze vandaan komen. Wat is de waarde van het leven voor jou? Dat het... Alles schreeuwt, het teerste bloemblaadje tot het krachtigste luipaard, tot het kleinste kindje schreeuwt en verlangt naar liefde, zonlicht, ruimte en vrijheid. En dat verlangen naar schoonheid en liefde, dat is de waarde van het leven. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. In de hoop dat de volgende gast er iets aan heeft. Wil je iets achterlaten? Ja, Ewald had een cd gekocht van Lana Del Rey, Blue Bannister. En ik had op hetzelfde moment ook een cd gekocht. Exact dezelfde van Lana Del Rey. We zijn altijd helemaal gek ervan. Zegt cd van jou, cd van mij. En, ja. Dus als het... Nou ja, goed, hè, dat wel. Maar we willen hem toch loslaten. Ja. Dus we hebben aan één cd'tje genoeg. Jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Je kan kiezen uit twee dingen. Nou, dit is wel grappig. Dit is het dierenbehang. Achtergelaten door Jonga Rienstra. Want zij heeft het ooit gekocht voor haar zoontje. Maar ja, ze kan niet behangen. Ja, ik ook niet. Oh. En het is ook meer voor kleine kinderen. Kleine kinderen. Ja, je kan het ook gebruiken als inpakpapieren. Oh ja, dat is waar. Dat is waar. En dit is achtergelaten door Marten Kruijf. Hij zegt van als er één boek is wat iedereen zou moeten lezen over de oorlog om echt te begrijpen de kern van oorlog en waarom het zo volledig zinloos is. Remark. En dan in Westen Niets Neues. Ja. Die ken ik. Die wil ik heel graag gewoon. Is die ook in Duits? Hij is ook in Duits. Oh, nou, dat lees ik natuurlijk zo even op een achternamiddag. Nee, maar ik weet zeker dat Ewald hem echt heel graag zou willen hebben. Oh. Ja, dus die neem ik voor hem mee. Super. En we eindigen met de liefde, met Lana Del Rey en Cherry. Ik denk dat toen ik dat liedje samen een keer hoorde met Ewald, terwijl we gewoon over allerlei praktische dingen hadden en we nog niet echt realiseerden dat we gewoon hartstikke gek op elkaar waren, toen kwam dit liedje op de radio. En dat was echt het moment dat we alle twee naar elkaar keken en dachten, wauw, dit is toch wel iets heel bijzonders wat wij samen hebben. En vandaar. En Lana Del Rey is altijd van ons gemeenschappelijke, zijn wij fan van haar. Dus dankjewel. We houden ook van haar. Dankjewel, Marianne Thieme. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. Laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. NPO Radio.